الله الرحمن الرحيم. وفي سنة 94 كثر أمر الباطنية. مواكا واتسين أني سؤال الباطنية اليوم جزيكا batinia ni kikundi chenye itikadi ya kwamba nusus zote za kidini ya hadithi au aya zina maana mbili. Maana ya kwanza ni hii ya nje ambayo watu wote wanaielewa kupitia muundo wa lugha na silabi za maneno. Maana ya pili ni ile ambayo haiko wazi, na hiyo hakuna anayeielewa isipokuwa watu waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu kuweza kuijua. Wanaamini hivyo. Wanaifikiaje hao sasa walioteuliwa na Mungu? Mungu mwenyewe anawafundisha. بالعراق صلى الله عليه وسلم إراكي وقتلهم الناس نقوى قوات واشتد الخطب بهم سيبار ماتاتيزو يكاوى مينجي كوبيتيا قواو. حتى كانت الأمراء يلبسون الدروع كيستيقون بمعميل والقونة فا غوزة vita tahta thiabihi chini ya nguo zao. Wakatalu lkhalaika na waliua watu wengi minhum katika waliowaua arruyaniyu sahibu lbahari mwenye kitabu albahari. Wafiha katika mwaka wa 94 أخذ الفرنج وبلد سروج وزونغو وليوتيكا مجي وسروج موجة كتكا مجي ايو كوجة مجيمبو يا سيريا كسكازيني وحيفا مجي وحيفا ni mji katika miji ya Palestina. Kijiografia uko pwani wa Ghuba na uko mbali kwa masafa ya kilomita 158 kutoka Jerusalem Quds. Wa Kaisaria na mji wa Kaisaria. Hii Arsuf pia ni mji unapoitwa Apollonia Arsuf. Kwa maeneo hayo hayo, Kaisaria ni mji uliopo pwani ya bahari ya Sham katika maeneo ya Palestina. Wafisati 95 mata almustali alikufa Mustali sahibu Misra kiongozi wa Misri. Waqimati ba'dahu al-amiru bi ahkami Allah, akawekwa kuongoza baada yake al-amiru. Mansur wa huwa tiflun al-amiru bi ahkami Allah Mansur akiwa mtoto wa miaka 5. Fi sanati 96 jarati fitna, tokea fitna fitanu li sultani, fitna nyingi kwa sultani. Fataraka al-khutaba ud-da'wata, watoa hutuba wakaacha kumwombea sultani. Waktasaru ala ad-da'wati lil-khalifa, wakaishia kumwombea khalifa. Anasema wakawa wameishia kumwombea khalifa la ghairu, na si mwingine tena anayeombewa. Sanati 97 waka sulhu baina sultanaini, kati ya watawala wa falme wawili, Muhammad na Burkia Ruk. Sababuhu anna al-huruba lamma tatawalati bainahuma, sababu yake ni kuwa vita vilipochukua muda mrefu kati ya wawili hao. Wa amma al-fasadu, na ufisadi ukaenea. Wasaratil lamwalu manhubatan, mali zikawa zinaporwa. Wad-dimau maskufatan, damu za mwagwa. Wal-biladu mukharraba, miji inaharibiwa. Wasultanatu matmu'an fiha, na utawala unatamaniwa. Waasbaha almuluku maqhurina, na falme wakawa ni wenye kuzidiwa nguvu. Baada kanu qahirina, baada ya kuwa ni wenye kuzidi nguvu. Wadakhala aluqalau bainahuma, wenye akili wakaingia kati, wakaingilia kati kati ya wawili hao. Fisulhi, kusulahisha. Wakutibati luhudu, na ahadi na mikataba ikaandikwa. Wal aymanu wal mawathiq, na viapo na ahadi zikawekwa. Wasala al khalifatu khil'a sadra khil'a, akapeleka khalifa mavazi ya utawala ila Burki ya Ruk, wa ukimat lahu lkhutba, akafanyiwa khutba Baghdad huyo Burki ya Ruk. Fi sanati 98 mata sultanu Buluki ya Ruk, fa aqama alumarau ba'dahu, maamili wakamweka baada yake. Waladahu, mtoto wake. Khilala ad-dawati, ad-dawlati milishka, jilalu dawla milishka, huyu ndio aliyewekwa. Waqalladahu al-khilafa, wakampa ukhalifa. Khutba lahu bi Baghdada, ikatolewa hutuba kwa ajili ya kumwelezea vizuri Baghdadi. Walahu duna 5 sinina, yani alipewa madaraka akiwa chini miaka 5. Watu wajinga jamani. Fakharaja alayhi ammuhu Muhammad, ammi yake Muhammad akamwasi. Ishtamati alkalimatu alayhi, kauli na tamko mamlaka yote yakawa kwake. Fakalladahu alkhalifa, khalifa akampa hatamu za uongozi. Waada ila Isfahana sultanan mutamakkinan, akarudi Muhammad Isfahana akiwa ni tawala mwenye nguvu. Mahiban, mwenye kuogopwa. Kathir aljuish, mwenye majeshi mengi. Fiha kana Baghdad kana bi Baghdad jidri mufrit, kulikuwa na ugonjwa wa ndui uliovuka mipaka. Matafihi khalqu min as-sibyan, walikufa watu wengi katika watoto wadogo, la yahsauna, hawadhibitiki kwa idadi. Watabiahu wabaa unadhimi, ikafuatiwa na ugonjwa wa mlipuko mkubwa. Wafisadi 99 dhahara rajulun binawahin hawandi, alidhihiri mtu mmoja pande za nahawandi, fadaa nubua, kadai utume. Watabiahu wa khalku, akafuatwa na kundi la watu. Ukhidha wa kutila, chukuliwa kauao. Sanati 90 sanati 500 akhadhat qal'atu asbihan, ngome asbihana, allati malakaha albatiniya, iliyomilikiwa na batiniya ilichukuliwa. Ukhidhat wa hudimati, kaunjwa, wa katalu, wa kauawa, kaua. Wasulikha kabiruhum, mkubwa wao au batiniya akawa amechunwa ngozi yake. Asema wa hushia jilduhu tibnan, baada ya kuwawa ngozi yake ikajazwa, yani mash pumba zile zitokanazo na nafaka. Faala dhalika sultanu Muhammad baada hasisani shadid, alifanya hilo huyu sultani Muhammad baada ya kuwazingira kwa muda mrefu. Falillahi alhamdu, kwa kweli Mungu ashukuriwe. Wa fi sanati 51 rafaa sultanu dharaiba walmukusa, sultani aliondoa kodi na ushuru Baghdad. Wa kathura du'a lahu, dua zikawa nyingi sana kumwombea. Uzada fil adli wa husn sira, akaongeza kiwango cha uadilifu na mwenendo mwema. Wa fi sanati 2 adat al batniya, batniya walirudi tena. Fadakhalu shiraza, kaingia Shiraza. La hini ghaflatin min ahliha, katika kipindi watu wake wakiwa wameghafilika hawana habari. Famalakuha wa malaku lkala, wakaimiliki Baghdad, wakamiliki ngome. Wa akhlaku labwab, kafunga milango. Wakana sahibuha kharaja yatanazahu, kiongozi alikuwa ametoka kwenda kupunga upepo huko. Faada abadahum filhali, akarudi akawaangamiza wote wakati ule ule. Wakutila fiha, katika mwaka huo aliuawa Sheikh Shafi'i Ruyani, sahib al-Bahri. Katalahu al-Batiniya, Batiniya ndiyo waliomuua fi Baghdad kama takadama. Fi sanati 30 akhadhati al-Firinju Tarabulsa, waliteka Tripoli baada hisari sinina baada ya kuizingira kwa miaka kadhaa. وفي سنة 40 عظم بلاء المسلمين, بلاء لو اسلام لكوكب السنة بالفرنج وفنيها وزنق وتيقنوا استلاهم على أكثر الشام وكبتوا حقيقة كم ومتوالى سيم كوب الشام. وطلب المسلمون الهدنة واسلام وكتب مكتب واماني, فامتنعت الفرنج وزنق وكتا wasalahuhum biulufi da nadhira kathira, akaingia nao mkataba na makubaliano kwa kutoa maalfu ya dinar. Fahadanu thumma ghadaru, akaingia mkataba wa amani kisha wakavunja. Laanahum Allah. Wafiahabati misra bimisra rihu sauda, ulivuma upepo mweusi mudhlima wenye kiza. Akhadhati bil anfasi, uliochukua pumzi za watu. Hata la yubsiru rajul yada, kwa mtu haoni mkono wake. Nazala ala nasi ramlu, mchanga ulishuka kwa watu. Wa ikanu bil halaki, wakawa na uhakika wa kwamba watakufa. وكاكي كيسو كم بوان وين كوفا ثم تجلى قليلا وعاد الى الصفره kisha ukatanzuka na kuondoka kidogo na kurudi kwenye hali ya manjano. Makana dhalika min al-asri, upepo huu ulivuma kutokea alasiri ila ma baada al-maghrib. Wa fi kanat malhamatin kabira, kutokea mapambano makubwa baina al-firinji wa baina ibn tashifin sahib al-andalus, kiongozi wa al-andalus. Nusira fiha almuslimuna, waislamu walipata ushindi kwenye vita hivyo. Qatalu, wakaua maadui zao. Asaru, wakawateka ghanimu mala yuabbaru anhu, na wakapata ngamia ambazo hazielezeki. Wabadat shujaanu alfirinji, mashujaa katika wazungu. Wabadat shujaana, wakawa wakailiki shujaan alfirinji, yani mashujaa katika wazungu. Wafi sanati sabin jaa maudutun sahibu lmazu Masli, kiongozi wa Masli Madud alikuja bi askarin, na jeshi liyukatila malika alfirinji, ili kupambana na mfalme wa wazungu. Alladhi bilkudsi, aliyekule Jerusalem. Fawaka bainahum maarakatun haila, katokea kati yao vita vikubwa. Maraja maududu ila Dimishka, maududu alirudi Damascus. Fasalla ljumuata yauman fi ljamia, kasali jumaa siku moja katika msikiti wa jumaa. Waidha bibatinihi wathaba alaihi fajarahahu tahamaki, kuna mtu katika batini alimrukia na kumjeruhi. Famata miyaumia, kafariki maskini siku ile ile. Fakataba mali kwa alfirinji la sahibi Dimishka, ndipo walipoandika mfalme wa wazungu kwenda kwa kiongozi wa Damascus kitaban barua. Fihi inna ummatan qatalat amida, umma uliomua kiongozi wao. Fi yaumi idi, fi yaumi ma'budiha, siku ya sikukuu. Tena fi baiti ma'budiha, ndani ya mwabudi wa umma huo. La khaliku na lallahi ayubida, basi umma huo una haki kabisa kwa Mwenyezi Mungu kuhilikisha. Wafisanati yahida ashara jaa sailu naari, mulikuja mafuriko makubwa. Gharika Sinjar Wasuru, niliangamia Sinjari, ni mji huo. Na ukuta wake wa halaka khalkun kathir, watu wengi wakahiliki. Hata inna saila akhadha baba almadina, mafuriko yaliuzoa mlango wa mji. Fadhahaba bihi, yakenda nao. Iddata farsaf kadha, akhtafa tahta turabi, akajificha chini ya mchanga. Alladhi jarrahu sailu, mchanga uliokufutwa na mafuriko. Wadhahara baada sinina, kadhihiri baada ya miaka kadhaa. Wa yani baada ya farsa kadhaa. Farsakh moja ni maili tatu, kwa hiyo ni farsakh kadhaa ndio kaja kuonekana huo mlango. Fadhaha babii, ule mafuriko yakaupeleka huo mlango. Iddata farasikha, waktafa tahta turabi alladhi jarahu sail, ukawa umejifukia chini ya mchanga uliovutwa na mafuriko. Fadhahara baada sinina, kadhihiri baada ya miaka kadhaa. Sulima tiflun fi sarili lahu hamalahu sayu, wa salima, kasalimika mtoto mdogo, mlango ulingolewa, mtoto mdogo akasalimika. Tena aliyekuwa kitandani, hamalahu sayu fataallaka sarilu bi zaituna, mafuriko yamchubeba ule kile kitanda chake kikaenda kika gota kwenye mzaituni wa Aisha wa Kabira, na aliishi mtoto na akajana mpaka akawa mtu mzima. Wafiamata Sultan Muhammad katika mwaka huu wa 11 alikufa Sultan Muhammad bin Maruf bin Mahmud, akawekwa baada yake mtoto wake Mahmud. Lahu arba'a ashara sanatan, akiwa na miaka 14. Fi sanati 12 mata al-khalifa al-mustadhir billah, khalifa alikufa fi yawm al-arba'a 23 rabi al-awwal, wa kanat muddatuhu 25 sana, kipindi alichotawala miaka 25. Wa ghazalahu ibn Aqil sheikh al-hanabila ibn Aqil sheikh al-madhhab ahmad akamuosha, wa salla alayhi ibn al-mustarshid, akasaliwa na mtoto wake Mustashid. Wa matat ba'dahu qabi qalili, baada ya kifo chake huyu khalifa kwa muda si mrefu alifariki jaddatuhu Arjuan walidatul muqtadi, ambaye ni mama wa Muqtadi. Qala dhahabi wa la yurafu khalifa jun ashati jaddatuhu ba'dahu, haifata haikupata kufahamika kwenye historia kama kuna khalifa ambaye bibi yake aliishi baada yake kuondoka, ila hata isipokuwa huyo Mustadhiru billah. Raitu ra'at ibnaha, alimuona mwanaye khalifatan akiwa ni kiongozi. Thumma ibnaha, kisha kaja akamuona mjukuu wake ya mfungozi. Thumma ibniha, kisha kamuona ibniha kiwa kiongozi. Wa min shairi al-mustadhir, katika mashairi ya mustadhir alipata kusema adhaba harru al-hawa fi al-qalbi ma jamada, joto la mapenzi limeyayusha katika moyo kile kilichoganda mithili ya barafu. Lama madadtu ila rasmi alwada'i yada, niliponyoosha mkono wangu kupeleka katika picha ya maagano, picha ya kuagana. Niliponyoosha mkono wangu katika picha na muonekano wa kuagana na mpenzi wangu. Kaifa asluku nahja listibari, nitawezaje mimi kupita njia ya uvumilivu na subira. Wakati ara taraika fi mahwa alhawa, wakati ninaona njia zilizo kwenye mahala lilipoangukia penzi langu. Qidada, njia hizo ni tofauti tofauti, bora ingekuwa njia moja unaweza ukaidhibiti ili penzi libaki. In kuntu ankudu ahda alhubbi ya sakani, ikiwa mimi nitavunja ahadi ya penzi letu, ewe utulivu wangu na raha yangu, baadi hadha, baada ya tukio hili, fala ayantukum awala, basi najiapiza kwamba nisikuoneni milele. Walisalim al-Batihi madhan, Batihi anasifa asema asbahtu bilmustadhir ibn al-Muhtadi, nimepambaukiwa nikiwa kwa Mustadhir بالله ابن القائم ابن القاضي إن على كيلو مستعصما أرجو نوى على أكف فيه حال يكتك إفاذي ninataraji kupata ukarimu wa kutoka kwenye mikono yake. Wa bi ayyakuna alal ashirati nasiri, na kwamba atakuwa kwa wale jamaa zangu wa karibu ni mnasuru. Fayuqiru ma'a kibari qarari indahu, atakunikubalia pamoja na utu uzima wangu niweze kutulizana na kukaa kwake. Wayafuzu min madhi bi shi'rin sa'iri, alafu atafaulu kwa kupata sifa zangu, nitazomsifu kwa mashairi yatakayoenea pande zote ulimwenguni. Fawaqa al-mustadhir, kusikia hivyo mustadhir akaweka akatia saini bijaizatain kwamba huyo asarim apewe zawadi mbili. Yukbiru baina sila walinhidhar, zinazo aelezee kati ya uhusiano na kuporomoka kwake. Walmakami walidrar, kukaa mahala na kuondoka kama mfano wa mvua inavyomwagimnyesha. Wakala salafiyu, yani idrar ile wema, kufanya wema kwa wingi kama misili ya mvua. Wakala salafiyu kala li Abu al-Khattab ibn al-Jarrah, aliniambia salaitu min musallin fi ramadhana, nilimsalisha mustadhi muza ramadhani. Fakaratu, nikasoma inna abnaka surrika, riwaya rawainaha anil Kisai, hiyo ni riwaya niliyoipokea katika kusomaji kwa Kisai. Falamma sallamtu, nilipotoa salam, qala hadhihi qira'atun hasana, kizuri hiki fiha tanzihu wala dilambia, ndani yake wanatakaswa watoto wa manabii anil kadhibi, kwamba hawazi kuongopa, wasiongope, wanatakaswa kuwa hawakuongopa. Hata fi ayami min al a'lam, katika watu mashuhuri walikufa kipindi chake huyu bwana Mustadhir ibn al-Muqtadi, Abu al-Mudhaffar al-Sam'ani wa Nasr al-Muqdami, Abu al-Faraj Shaybala Ruyani, Khatib al-Tabrizi, Kaya al-Harrasi, Ghazali, Shashi alladhi sannafa lahu kitab al-Hilya, aliyemwandikia kitabu al-Hilya wa sammahu al-Mustadhiri, akamwita hivyo. Abiyo Ridhiyu pia alifariki, al-Lughawiyu aliyekuwa mtaalam wa lugha. Wallahu a'lam.